tra tre i bambini. Nella prima, le bandiere più accese e colonizzate di Qatar, a cui le bandiere della Mandei, su fortuna delle mare, ci le bandiere degli Aiguan, fu un versettura che carico di loro ha dato i genitori della Cina e del Paese. Dentro ordine cronologico, se ci scrive a collegatura, non stava più a scala a portare le Evangelia della Matei, già più fortuna per male, a costruire per tu l'urba che ti ha venuta da dove le casse storie a problemi per il anno 740 in timpul împăratului Leon de Saul s-a întâmplat ca de frații de acelea Sfântului Dimitrie să fie un cutremur mare în Constantinopol, cutremur mare care a ținut o perioadă mai îndelungată, dacă nu doar o cutuitură puternică, și a fost o perioadă mai lungă decât oamenii văzând că nu se mai termină, au pierdut în pocăință, făcând slujbă specială și rugăciunea icoana cunoscută a Maicii Domnului din Plaferne, cea care era prăzduită și o prăzduim și noi atunci și o prăzduim acum pe Sfântul Maicii Domnului. Și pentru acea pocăință a celor din Constantinopol, s-a păstrat această rugăciune și această slujbă cu Evanghelia rânduită. De asemenea, Evanghelia de la Luca, cea în care ne-ai descrisă minunea pe care Scripturul a făcut-o cu acel demonizat din Sfântul Cadare, are și o legătură cu Evanghelia de la început, pentru că în timp ce Mântuitorul se îndrepta cu corabia spre Gadara, a avut loc acea furtună pe mare, ca un fel de împotrivire, să nu ajungă cumva, iată, Mântuitorul acolo. Dar Mântuitorul a ajuns, iată, de pe noi, astăzi, amintindu-ne, pentru că în duminica aceasta, a 23-a Corozalii, Biserica Rânduit să se pomenească despre această minune. Însă, vedeți, această pericopă din Evanghelie, care ne relatează minunea aceasta, s-a mai pomenit odată în acest an, în duminica 5-a de Corozalii, astă vară, dar atunci s-a avut în vedere minunea, propriu-zis, pentru că mai multe duminici la rând, Biserica ne-a relatat minunile făcute de Mântuitorul Iisus Hristos. Faptul că ea astăzi se repetă, Biserica vrea să ne pună în față o altă învățătură din această Evanghelie. Faptul că Mântuitorul Iisus Hristos se vrășește această minune în lume. Pentru că, după cum o să vedem, de aceea și numește Evanghelistul Luca pe acest demonizat și îl arată ca un singur, în timp ce Evanghelistul Matei vorbește despre doi. Iar în Evanghelia de la Ioan, Evanghelia care ne relatează convorbirea pe care Mântuitorul Iisus Hristos a avut-o cu ucenicii la cinea cea de taină, vedem praznicul Sfântului Ucenic Dimitrie. Toate acestea, după cum spuneam, lui Sfântricioși, au aceeași învățătură și un mic reclam cu un buchet responsabilitatea noastră ca participanți în această lucrare. N-am să le dau aceste evanghelii pentru că ele sunt proaspete în mintea noastră. Am să mă opresc doar asupra nectarului Duhovnicesc din toate acestea. După cum spuneam, Mântuitorul Iisus Hristos urcă în corabie și îi se îndreaptă spre Gadara și obosit fiind, adoarme. Iar în timpul acesta se iese o furtună. Vedem aici vestricioși pe ucenici îngrijorați, cuprinși de spaimă, deși Mântuitorul era cu ei, totuși ei sunt cuprinși de spaimă. Spaimă, după cum vedem și în Evanghelie, nefirească. Am zice noi cum să nu fie firesc atâta vreme când omul, fiind slab și nefricios, neputincios, vede că vine asupra lui val mare, corabia mai se răsoare. Cum poate să ai liniște? Faptul că ei trebuiau să nu intre în această criză, în această pantă, se vede prin mustrarea pe care Mântuitorul Iisus Hristos le adresează. După ce ei merg și îl scoate Mântuitorul să facă ceva. Și după ce iată ei se văd liniștiți, Mântuitorul înceapă puțin credincioșilor. De ce face puțin credincioși? Puteau ei oare să stăpânească furtuna? Probabil puteau să facă dacă, iată, aveau puțină credință, cum altă dată Mântuitorul le spune că era necesară măcar de timp de unde de mâncat pentru a face lucruri. Ei aveau această putere ei, dar nu știau. Însă nu datorită puterii care era în ei de la ei, ci puterii care era în ei de la Hristos. Dar iată că mai era un lucru. Mântuitorul era cu ei. Deși ei îl simțeau pe Mântuitorul absent, pentru că dormea, se odihnea, ei nu se raportează la Hristos, dar la unul care este treaz, viu, lângă ei, care altă dată îi făcea să se simtă cu putere. Ei se puteau simți cu putere numai atunci când Hristos era viu și mișcător și palpabil lângă ei. Cum dacă ei se odihnea, se simțeau fără ei. Și adesea lui credincioși, fiind și noi în corabia vieții, deși nu-L vedem pe Hristos lângă noi, tot așa să umble prin noi, să simțim cu mâna noastră, cu simțurile noastre, ne cutrăm și ne cutremurăm și noi de valurile care vin. De aceea se întâmplă, iată, să fim aruncați în deznădejde, în deprimări, în întristări, pentru că vedem că vin valurile problemelor și fiecare val cu greutatea lui. Că e val de boală, că e val de lipsă, că e val de neputință sau de oare de ispită. Adesea ne cutremurăm și ne deznădăjduim. Și am putea auzi și noi această mustrare a Mântuitorului. Puțin credincioși. Au, nu știți că eu sunt cu voi? N-am dat mărturie că sunt cu voi și iată prin Mântuitor, prin Duhul Sfânt, sunt prezent în voi, dar nu simți. Îl vedem la țelul. noastră este îndreptată spre Hristos și lucrarea noastră este îndreptată spre Hristos, El este vizibil prin Duhul Sfânt. Îl putem vedea, nu cu simțurile noastre, dar cu Duhul putem simți. Și nu mai are loc această cutremurare noastră, această îngrijorare. Mergând mai departe, Mântuitorul Hristos religioși pe marea liniștită de data aceasta, ajunge în ținutul Gergesenilor sau în Galata și este, după cum am văzut, întâmpinat de un om gol, plin de rând, ars de soare, lodit, care se ascundea prin morminte de la fața oamenilor, dar totodată fioros. De ce era el așa, ne spune Evanghelistul? Pentru că era cuprins de putere demonică. Demonii zăceau în el. Demonii îl purtau. Unde vreau ei? Ei erau stăpâni de acolo. Și omul nu era decât un vehicol. Iată, un sălaș de data aceasta în care demonii se simțeau la ei acasă. La ce trebuie să ne fie atentă mintea noastră și sufletul nostru, iubiți credincioși, când vedem acest tablou. Iar Mântuitorul vine spre el, pentru că în el vede lumea. Așa era lumea, până la venirea Mântuitorului. Boală de cap și haina pe care altă dată a primit-o, acea aș asupra goliciunea de data aceasta, vedeți, prin păcat omul o leapă și a lepădat-o. Încât lumea s-a dat doar, fără moralitate, plină de rănile vremurilor, iată, prin care, și când mă refer la aceasta, mă refer la războaie, mă refer la boli care au venit ca urma păcatului. Lumea a fost plină, iată, de această închinare idolească, încât demonul prin idol se simțea la el acasă. Era în casa lui. Era într-o stare panică, era mort omul. Sau lumea era moartă. N-avea această legătură cu Dumnezeu. Dumnezeu vorbea prin proroci din când în când. Acolo, în poporul ales, dar în rest, lumea era fără. Și vine Mântuitorul special pentru a salva pe acest om. Se întrupează special ca să salveze pe om din această demonizare, din această stăpânire a demonului. Și întreaga lume, nu doar poporul Israel. De aceea și vine Gadara, fără ca el să ceară de mult, cum alți bolnavi mergeau în Mântuitorul și cereau să fie vindecați. El vine și cuprins de milă, de această stare jalnică a omului, îl tălăduiește din milă. Și unde se vede faptul că din milă vine pentru om? În apostolul care astăzi s-a citit, iubiți credincioși, în cel de la Efeseni, rânduit special pentru această duminică, am auzit următorul cuvânt și am să îl redau integral, pentru că este plin de servă duhovnicească. Și ne spune apostolul culpabil, dar Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa sa iubire de oameni, cu care ne-a iubit pe noi cei ce eram morți prin greșelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos și spune El, prin har suntem mântuiți. Ce este har? Este lucrarea lui Dumnezeu. Deci faptul că suntem mântuiți, suntem din mila și mila din iubirea lui Dumnezeu. Fără ca noi să putem face ceva, datorită păcatului. Pentru că păcatul l-a paralizat și ne paralizează adesea. Chiar dacă prin har, prin multa sa iubire de oameni, îl mântuie pe om, îl mântuie pe acest demonizat din Gadara, care este, iată, o icoană care, prin care se vede că omenirea a căzut. Și împreună cu el, îi spune mai departe, Apostolul Pavel, ne-a sculat și ne-a făcut să ședem într-un cer cerești în Hristos Iisus. Pentru ca în viața viitoare să se arate covârșitoarea bogăția a Harului Său prin bunătatea sa față de noi în Hristos Iisus. Ce înseamnă că prin viața viitoare se va arăta bogăția mie și a iubirii sale față de noi. Am auzit în Evanghelia de la Ioan că Dumnezeu va trimite pe Duhul Sfânt ca Mângâietor și El va descoperi, El va arăta lucrarea pe care Dumnezeu, din iubirea sa de oameni, o are cu noi oameni. Din mila sa. Milă produsă, iată, din cauza păcatului. I-a fost milă de noi. Și ce face? Ne închiază. Ne face fii ai lui. Spuneam și cu altă ocazie că Dumnezeu, prin harul Său, ne-a închiat. Și de aceea noi avem această putere și acest drept să numim Tatăl. Nu mai putem zice noi cuiva Tatăl decât Cel care, iată, ne-a spus ce ne este Tatăl și ne crește. Chiar dacă un tată înfiază un copil, copilul are acest drept de a-l numi tată pentru că el poate de grijă. Și Mântuitorul ne învață să numim tată. Când zice, atunci când vă rugați, zice, Tatăl nostru. Mai, de fapt, un alt cuvânt ne spune, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este. Iar de fiind, Iisus Hristos, care ne-a luat și ne-a îmbrăcat în El, devenim fii ai lui Dumnezeu. Nu printr-o putere a noastră, spune mai departe, Apostolul Pavel. Căci în har sunteți mântuiți prin credință. Iar aceasta nu e de la voi. E darul lui Dumnezeu, nu din fapte pentru ca nimeni să nu se laude. Adică, vedeți, noi avem o raportare la Dumnezeu, străduindu-ne să facem fapte bune, gândind oarecum că noi, prin faptele noastre bune, nu putem îndreptăți înainte de Dumnezeu să ne ia ceea ce vrem noi. Și adesea auzim aceste practici, că facem nu știu câte apatite, pentru a ne se împlini nu știu ce dorințe. Adică facem un efort ca noi să dobândim oarecum să cumpărăm de la Dumnezeu și să primim în urma efortului nostru ceva. Vedem aici că nu prin faptele noastre suntem ajutați sau miluiți, ci prin mila lui Dumnezeu. Și am fost închiați. Sigur am zice noi, ce rol mai au faptele bune? Suntem în seamă ca și protestanții care spun că doar prin har ne mântuim și fapta bună nu mai este. Ba da? Pentru că fapta cea bună arată că noi suntem fii ai celui grea. Și ne spune Apostolul mare de parte, fiindcă a lui făcură suntem zidiți în Hristos Iisus spre faptele bune. Deci, faptele bune sunt urmare. Adică să ne imaginăm, să conștientizăm, de fapt, nu trebuie să ne imaginăm că este un lucru real, faptul că suntem fieri de Dumnezeu și avem datoria de a umbla dumnezeiești, adică dragoste Dumnezeu. Cum este Dumnezeu? Dumnezeu este drag. Dumnezeu este bunătate, este milostiv. Avem și noi această datorie de a umbla cu dragoste. Iată unde e fapta bună. Prin faptul că noi trebuie, așa trebuie să umblăm, așa trebuie să fim. Este fapta bună, este un rezultat al darului prin care, iată, noi suntem în fiață de Dumnezeu. Nu fapta bună cauzează ajutorul sau mila de Dumnezeu, ci mila de Dumnezeu ne responsabilizează să devenim și să trăim în fapte. Pe care Dumnezeu, ne spune Apostolul Pavel, mai dinainte le-a pregătit pentru ca noi să umblăm cu El. Deci iată de ce, iubiți credincioși, noi trebuie să umblăm cu fapte bune. Nu pentru a dobândi ceva, pentru că am dobândit, dar nu suntem conștienți de ceea ce am dobândit. Și dacă am dobândit, se cuvine să umblăm ca unii care am dobândit. Adică, așa cum ne este și numele. Și de aceea am auzit în cea de-a treia Evanghelie porunca pe care Mântuitorul o dă ucenicilor săi. Să vă iubiți unul pe altul. Este porunca de Dumnezeiască dată lor. Să ne iubim unii pe alții. Pentru că dacă nu ne iubim, ne facem străini de Dumnezeu. Dacă o întâlnim faptă, înseamnă că suntem casnici ai lui Dumnezeu. Pentru că tot în Evanghelia de la Ioan m-au zis că ne-a spus că cei care nu l-au iubit pe Hristos și l-au prigonit, o să prigonească și pe cei ce sunt ai lui. Și l-au prigonit pe Hristos și vor prigoni și pe cei ai lui Hristos, pentru că n-au cunoscut că Hristos vine de la Tatăl, adică de la ei Dumnezeu. De aceea l-au prigonit. Poate că vrei de fii credincioși și de aceea se întâmplă să prigonim și noi pe aproapele nostru, pentru că nu suntem conștienți că El este al lui Dumnezeu și este de la Dumnezeu. Este fiat, fiat de Dumnezeu. Este Fiul al lui Dumnezeu și noi ne pornim asupra Lui. Cu mânie, cu iubire și cu celelalte, iată, fapte întoarse lucrării Dumnezeu. Adică opusul virtutea care este lucrarea lui Dumnezeu. Sau mai Dumnezeu, purtarea noastră nobilă, purtarea noastră dumnezeiască. Iată cum, iubiți credincioși, micrunea dumnezeiască s-a rânduit ca astăzi să legăm cele trei evanghelii și să subliniem faptul că chiar dacă nu-L vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos în chip real de noi, de lezele de noi și orice am cer, El ne dă. Că avem acest drept, iată, și această putere de a îndrăzni către Dumnezeu prin faptul care e dat. Faptul că nu umblăm așa cum se cuvine, ne aseamănă cu alte icoane. A fi un risipitor care, iată, a primit darul, care a primit din cu și cum se numește El? mergând spre casa Tatălui. Rob. Se numește rob. Nu vrea să se numească fiu, deși a primit acest drept de a fi fiu. Și are acest drept prin naștere. Cum și noi avem dreptul prin naștere? Naștere a Bătrânului. Dar mare, ne putem noi numi fii? Parcă dacă ne opun la parte, îndrăznim să ne numim rob. Sau poate nici rob, un rob. Smerenia noastră, ce înseamnă smerenie, în conștientizarea realității în care stăm, iată biserica, prin părinții sfinți, a păstrat această numire atunci când ne împărtășim, când ne cunundăm, când trecem din lumea aceasta să fim uniți rog ai lui Dumnezeu. Ca unii ce nu ne vedem vrednici ale lui. Dar totuși ne vejduim în bogata lui milă. Să ne primească încurtata rog, dar să fim casnici ai lui. Pentru că și robii stau în casă să fie. Atât doar ne pun faptele noastre să cutezăm, să îndrăznim către Dumnezeu. Însă, iubiți credincioși, totuși este bine să medităm la faptul că Dumnezeu ne-a dat mai mult. Și auzim în Evanghelia de astăzi, prin porunca pe care Mântuitorul a dat o celui vindecat, o celui luminat vindecat. Mergi în casa ta și spune cât bine ți-a făcut Dumnezeu. Conștientizând cât bine ne-a făcut Dumnezeu, să încercăm să rugăm, să ne ridicăm în a fi apropiat și casă de Dumnezeu. Dar, totodată, să fim și realiști de starea care ne-a făcut. Și dacă ne-a plâmpit,